Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün dünyanın dört bir yanında 4-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Break Free etkinliklerini konuşacağız. Türkiye dahil aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, İspanya, İsrail, Filistin, Kanada ve Nijerya'nın da bulunduğu ve daha birçok ülkeden yaşam savunucuları, dünyanın en kirli enerjisi olan fosil yakıtlı projelere karşı Break Free, yani fosil yakıtlardan kurtul demek için bir araya geliyorlar. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi yakıtlardan. Çağrıları şöyle: sağlığımızı, doğamızı, kültürümüzü tehdit eden fosil yakıtların çağı artık sona ermeli. Bundan sadece 2 ay önce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 195 ülke Paris'te bir araya gelerek küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlanması konusunda anlaştılar. Anlaşmaya göre fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması gerekirken, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında yeni projeler inşa edilmeye devam ediyor demekteler. Öte yandan dünyayı yok etmeye duran bu iki yüzlü politikalara karşı yaşamı savunanlar da boş durmuyor diyerek 4-15 Mayıs tarihleri arasında 5 kıtadan 13 ülkede termik santrallere ve dünyanın en kirli enerji kaynağı olan kömüre karşı eylemler yapılacağını duyurup herkesi davet ediyorlar. Etkinliğin Türkiye ayağı sembolik bir yerde 15 Mayıs'ta Ali Ağa'da gerçekleşecek. Break Free etkinliklerini, Ali Ağa'yı, Ali Ağa'nın sembolik önemini az sonra konuşacağız. Konuğumuz Foça Çevre Platformu Foçep'ten Bahadır Doğutürk olacak. Ama önce isterseniz Paris Antlaşması'na taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki yüzlü fosil enerji politikalarına da kısaca göz atalım. Zonguldak, Çatal Ağzı ve Karadeniz bölgesini ve Çanakkale ve Biga bağlamında da Çanakkale ve çevresiyle ilgili projeleri, termik projelerini, kömür projelerini daha önce gündeme getirmiştik. Evet, Türkiye Paris Antlaşması'nı hiçe sayarak termik santraller sayısını arttıracak politikalara ısrarla devam ediyor. İşte yakınlardan iki haber. İlki şu, çok enteresan. Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında iptal ettiği özelleştirilen bütün termik santrallerin 2020 yılına kadar çevre mevzuatından muaf tutulması yönündeki hüküm, evet bu muaf tutulması hükmü, elektrik piyasası kanunundaki değişiklik teklifi içine tekrar yerleştirildi. Şimdi bu nasıl hukuk devletidir sormak gerek. Anayasa Mahkemesi hiçe sayılıyor. Bunun altını çiziyoruz. Nitekim Çevre Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, evet biz hukukçu değiliz ancak Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça iptal edilen bir madde genişletilerek nasıl tekrar kanun yapılabilir diye soruyorlar. Teklif veren vekillerden konuyla ilgili bilgi istiyorlar. Biz de vatandaş olarak soruyoruz. Bu nasıl bir hukuk devletidir? Anayasa Mahkemesi ilgili kararında vatandaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkını sağlamanın devletin temel bir ödevi olduğunu vurgulamış ve termik santrallerin çevre mevzuatına tabi olmamasını kabul edilemez olduğunu ifade etmiş iken bu nasıl bir yasa teklifidir? Evet, ne periz ne lahana turşusu dedirtecek bir başka durum daha var. Türkiye kömür madenlerine ve termik santralleri son hız devam ediyor. Az önce de altını çizdiğimiz üzere ve Türkiye'nin 8. büyük termik santrali, üstelik Paris Antlaşması'nın hemen akabinde Adana'da büyük gösteriyle açıldı ve de iftiharla. Yurt dışına da Sayın Cumhurbaşkanı gelin görün biz ne projeler gerçekleştiriyoruz dedi. O Cumhurbaşkanı ki evet Paris Antlaşması'nı imzalayan devletin başı, termik santralleri ve kömür yakıtlarını, fosil yakıtları indireceğini, sayılarını azaltacağını taahhüt etmiş devletin başı. Evet, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Enerjisa firmasınca yaptırılan Sabancı'ya ait termik santral 450 megawatt gücünde ve Türkiye'nin de 8. büyük lignit termik santrali olarak kayıtlara geçti iftiharla. Bunu da belirtelim. Evet, bu gerçekten ne periz ne lahana turşusudur diyoruz. Ve şu anda Break Free nedir? Break Free etkinlikleri Türkiye'de nasıl gerçekleştirilecek ve Ali Ağa'nın önemini konuşmak üzere Foçep, Foça Çevre Platformu'ndan Bahadır Doğutürk'e bağlanıyoruz. Kendisi şu an telefon attığımızda. Bahadır Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi ben program girişinde biraz bahsettim Break Free'den ama biraz da sizin açmanızı rica edeceğim. Yani Break Free'nin sayfasına girdiğimiz zaman şöyle bir şey söylüyorlar. Biz hukuki resmi bir oluşum değiliz, bir ağ değiliz veyahut da biz bir inisiyatif oluşum değiliz, bir platformuz. Dolayısıyla da tüm dünyaya çağrıları var. Tüm dünyadan taban örgütlerine kapımız açıktır. Gelin hep birlikte bu fosil enerji projelerine karşı el birliğiyle 4-15 Mayıs tarihleri arasında küresel çapta direnişi gerçekleştirelim diyorlar. Ben buradan evet. size sözü vermek istiyorum. Nedir? Nasıl bir oluşum? Nasıl örgütleniyorsunuz? Şimdi efendim... Break Free aslında Paris İklim Zirvesi'nden sonra dünyada fosil yakıtlı, özellikle kömür ve petrokoklu yakıtlı termik santrallere karşı dünyanın 13 ülkesinde 4 Mayıs ile 15 Mayıs arasında bir eylemlilik kararı aldı. Bunlar tabii işte Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, İspanya, Nijerya, evet. Filistin, Kanada, Nijerya ve Türkiye'de olmak üzere. Türkiye'de de neresi olacağına karar verirken çevresel olarak kritik eşiklerin aşıldığı kirlilik olarak en önemli merkezlerden birisi olan Ali Ağa'yı öngördük. Zira Ali Ağa'da çok ciddi endüstriyel tesisler var. Dolayısıyla Break Free olarak bir platform oluşundan kaynaklı bir çıkış olduğu için dünyada bu kirli enerji üretim tesislerine karşı herkesin sesi olmaya herkesi davet etti. Evet. Dolayısıyla bizim şimdi 15 Mayıs Pazar günü Ali Ağa'da yapacağımız basın açıklaması, şenlikli basın açıklaması özür dilerim. Bu kirli sanayiye karşı, bu fosil yakıtlı enerji üretimlerine karşı bir kırmızı çizgi çekme girişimi olarak değerlendirilebilir. Evet. Dolayısıyla yani Break Free'nin 350 okum bu konudaki açıklaması bir dernek değil, bir platform olarak dünyada dünyanın neresinde bir kirlilik karşıtı mücadele varsa herkesi bu birlikteliğe davet etme anlamında algılanabilir. Evet. Peki siz yurt dışından katılım bekliyor musunuz çevre ülkelerden Ali Ağa'ya? Vallahi şöyle, biz tabii aslına bakarsanız burada yaşayan insanlar olarak her yerden katılım bekliyoruz. Ancak bu yani sayısal anlamda bir katılımdan ziyade kurumsal olarak burada kendilerini temsil edilmesi bile bizim için çok değerli. Evet. Biz çünkü hem ulusal hem uluslararası boyutta bir hareketin içinde şu anda devam ediyoruz. Bir de tabii bu 15 Mayıs'a kadar giden yolda çeşitli ufak etkinliklerimiz de oldu ve oluyor. İşte sokak gösterileri, belgesel gösterimleri, sokak tiyatroları, paneller, söyleşiler, bisiklet basmak, efendim yelken açmak gibi türlü faaliyetler içindeyiz. 15 Mayıs'a çağrı yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bu çağrımıza omuz veren şu ana kadar 70'i aşkın kurum ve kuruluş destek veriyor. Çok güzel. Bunlar tabii bizi heyecanlandırıyor. Bugüne kadar çünkü Ali Ağa'da yaşanan bu fütursuzca sanayileşme girişimi bizim seslendirmemizle çok fazla bir nida oluşturmadı. Umuyorum ki 15 Mayıs zaten bir nihai hedef değil, bir başlangıç. Evet. Buradan bir ses duyurabilirsek bundan sonraki adımlarda hem Türkiye'de hem dünyada fosil yakıtlara karşı olan mücadelenin içinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da mücadele edeceğiz hep birlikte. Şimdi ben oradan şuna gelmek istiyorum. Az önce de programı açarken söyledim. Ali Ağa'nın hani hem bir gerçekten bir çevresel kıyım felaketin eşiğinde olması durumu var. Ama onun dışında bir de çok sembolik bir önemi var. Yani 90'lardan bu yana 26 senedir örülen bir mücadele var. Şimdi size destekçileri sorarken hemen aklıma şu geldi. İşte 90'larda ilk bir mücadele başladığı zaman mesela orada yerel yönetimlerin, yani başta Ali Ağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü olmak üzere Dikili Belediye Başkanı Nihat Dirim, Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ı görüyoruz. İşte Yüksel Çakmur, İzmir o zaman Anakent Belediye Başkanı ve bazı milletvekillerini görüyoruz muhalefetten. Şimdi böyle bir durum var mı şu anda mesela yerel yönetimler veya merkezi yönetimden veya partilerden bir destek, bir farkındalık var mıdır Ali Ağa'daki bu etkinlik için? Şöyle söyleyeyim, tabii bu 80'li yılların sonlarında Türkiye... Pardon, ben bir de kendimi çok özür dilerim. Tabii Dikili Belediye Başkanı Sayın Osman Özgüven, ben karıştırarak evet, söyledim. Nihat Dirim Foça Belediye Başkanı'ydı. Özür diliyorum, evet, onu düzelteyim, evet. Zaten platformumuzun kurucular arasında Nihat Dirim. Evet, evet, şimdi onu da... Onunla birlikte çalışıyoruz. Diğer belediye başkanlarıyla da sürekli dirsek teması halindeyiz zaten. Çünkü onların emekleri bizim için çok değerli. Türkiye'deki en büyük çevre eylemine imza attılar. 80'li yılların sonunda Konak'tan Gencerli'ye kadar insan zinciri, sevgi zinciri oluşturarak o dönem termik santralden vazgeçirdiler. Ve üstelik bir Danıştay kararı aldılar. Danıştay da dedi ki bu bölge yeterince kirli, buraya kömürlü termik santral yapılamaz. Fakat bunca geçen zaman içinde hem yani biraz toplumsal olarak bir dönüşüm gerçekleşti. Bu tabii toplumun her kesimine sirayet etti. Dolayısıyla yani mevcut iktidarlar ve muhalefetteki tüm partilerin de içinde bir takım dönüşümler oldu. Yani iktidar olmak için herkes oy uğruna bazı düşüncelerden fedakarlık yapmak gibi bir durum içine girdiler diye düşünürüm. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o dönemde İzmir'de işte sizin de bahsettiğiniz gibi Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'la başlayan ve diğer 18 tane ilçe belediye başkanıyla birlikte halkla el ele kol kola sokaklara dökülmesi bu hareketin kazanılmasına sebep oldu. Biz tabii şu anda yapacağımız basın açıklaması, şenlikli basın açıklaması Foça ilçe sınırları içindeki Ilıpınar mevkiinde göl yüzüne dökülen 40-50 milyon ton cüruf alanlarında yapıyoruz. Bu Foça sınırları içinde. Dolayısıyla Foça Belediye Başkanımız bu harekete destek veren, omuz veren en önemli destekçilerimizden Bergama Belediyesi, Dikili Belediyesi yani İzmir'in kuzey aksında kalan Ali Ağa etrafındaki belediyeler destekçi. Evet. Ancak bu tabii yeterli gelmiyor. Çünkü yani bizim bu hareketimize destek olmaları aslında bu 28 sene evvelki büyük hareket kadar ses getirmiyor. Evet. Şimdi bunun çok çeşitli aslında sebepleri var. Ona bu arada girmek belki vaktimizi doldurmak anlamında gereksiz olabilir. Ama kısaca şu var, bahsedelim. Yani, evet. Bir destek alıyoruz, bunu söyleyebiliriz. Fakat bizim muradımız 28 sene evvel olduğu gibi tüm İzmir bölgesinde yaşayan halkın sokağa dökülmesi lazım. Çünkü evet, burada çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Yani ben eğer say derseniz saymaya çalışırım ama Ali Ağa'da bu kümülatif etki olarak bütün tesisleri düşündüğümüzde adeta bir nükleer santral tehdidi gibi algılanan bir durum söz konusu. Evet ya. Yani. Bu kümülatif etki maalesef ÇED'lerde de mesela kaçırtılmaya çalışılıyor küçük küçük projelerle. Maalesef göz önüne alınmıyor. Aslında çok önemli. Yani peki bir şey soracağım. Siz mesela diyorsunuz ki 15 Mayıs'ta fosil yakıtlardan kurtulmuş başka bir Türkiye, başka bir dünya mümkün demek için Ali Ağa'da bir araya geliyoruz. Bu tabii ki bir umutla. Bunun sonucunda hani işte bu 26 yıl önceki bu ivmeyi acaba yakalayabileceğinizi umuyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Biz şunu biraz evvel de söylemeye çalıştım. Yani bu bir nihai hedef değil, bir başlangıç olacak. Biz buradan Ali Ağa'nın sesini, Foça'nın sesini duyurduğumuz zaman İzmir'in ciddi şekilde tehdit altında olduğunu bütün İzmir'e anlatmamız gerekiyor. Burada bizim bir sıkıntımız var. Yani aslına bakarsanız İzmir'in kuzey aksında kirli bir oyun oynanıyor. Aliağa bölgesinin bu kadar böyle ciddi endüstri tesislerinin etkisiyle ezilmesinin altında biraz sahipsizlik yatıyor. Yani burasını 60'lı yıllarda işte ağ sanayi bölgesi olarak ilan ettiklerini ifade eden bazı yöneticiler var. Ve burası ağ sanayi bölgesi, bunu herkes böyle kabul edecek gibi sığ bir savunma geliştiriyorlar. Biz tabii bunu şiddetle reddediyoruz. Çünkü sanayi bölgesi demek ölüm bölgesi demek ya, anlamına tabii, hiçbir zaman gelmez. Her şeyin bir istihap haddi olduğu gibi bu bölgenin de kirlilik açısından bir istihap haddi var ve çok önceden doldu. Biz aslında değerli hocamız Profesör Ümit Erdem'in daha evvel bölgede bir demirci dükkanı dahi açılmamalıdır söylemini her zaman ifade ediyoruz. Hatta son günlerde bırakın demirci dükkanı açılmasını, bir çivi dahi çakılmamalıdır diyor. Şimdi bu kadar ciddi endüstriyel kirlilik altında ezilen bir bölgede isteyen istediği tesisi buraya kurmak ve kendinde hak görebiliyorsa burada bir sahipsizlik söz konusu. Biz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Zira endişemiz odur ki yarın bir gün bu bölgede toplu ölümler olduktan sonra gündeme gelecekse o zaman testi çoktan kırılmış olacak. Biliyorsunuz dünyada böyle ağır sanayinin etkisi altında olan bölgelerde kirlilik hissedildikten sonra geri dönüşü olmayan bir takım zararlar söz konusu oluyor. Ve bunu bunu temizlemek de çok ciddi maliyetlere neden oluyor. Biz istiyoruz ki artık bu bölge yeteri kadar doygunluğa ulaştı. Bundan böyle buraya yeni hiçbir kirletici tesis yapılmamalı. Mevcut olanlar da derhal rehabilite edilmelidir. Hatta bu konuda ciddi şekilde bir teklifimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu kurup bunu halkla paylaşmalı. Bu yeterli gelmiyorsa uluslararası bir araştırma komisyonu dahi gündeme getirilmeli diyoruz. Çünkü burada nefes alamıyoruz. Burada insan yaşıyor. İzmir'in kuzey aksı sahipsiz değildir. Bunu bu mesajı vermek istiyoruz. Onun için 15 Mayıs'taki kitlesel olarak biz tek tek insanların sayılması yerine nitelikli olarak buradan çıkacak mesaja kulak verilmesini istiyoruz. Önemli. Tabii bir de şöyle bir şey, bu çıkacak mesajlar bu küresel bir etkinlik olduğu için bütün dünyanın gözleri önünde de ortaya dökülecek. Yani bir de bir uluslararası boyutu da var değil mi? O bakımdan da önemli tabii ki. Zaten bizim bu konu üzerindeki bu kadar yoğun çalışmamız ilk defa böyle bir fırsat yakaladık. Hem ulusal hem uluslararası ayağı olan bir hareketin içinde fosil yakıt karşıtı inisiyatif olarak bir şemsiye açtık ve bunun altında çok ciddi şekilde destek bulduk. Dolayısıyla bizi ümitlendiren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, bu bize omuz veren destekçilerimizin koşarak gelmiş olması. Dolayısıyla biz 15 Mayıs'tan sonra bunu burada bırakmamak şartıyla bunun üstüne gideceğiz. Türkiye'de nerede bir kömür veya fosil yakıta karşı mücadele varsa hep birlikte onların da yanında olacağız. Ama biz bütün bunları yaparken daha dün haberlerden edindiğimiz bilgiye göre hükümetimiz fosil yakıtla yani kömürlü çalışan termik santrallerin önünü açacak şekilde bir takım girişimlerde bulunuyor. Bu aslında ciddi bu bir yeni yasa teklifini hem Paris İklim Zirvesi'nde anlaşmaya imza atacaksınız. Bunu biliyorsunuz Nisan 22'sinde New York'ta imzaya açılmıştı. Hem de bir yandan gelip burada kömürlü termik santrallere teşvik ve destek verirsiniz. Bu çelişkiyi bizim bir sivil inisiyatif olarak, baskı unsuru olarak kullanmamız gerekiyor. Biz de bu misyonu üstlendik. Ben bu bağlamda bir şey de dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Ali Ağa'nın sembolik önemi diyoruz. 20 yıla giden işte bu direniş o zaman durdurmaya. Bir film paralel olarak, Break Free etkinliklerine paralel olarak bir film şu anda bir dokümenter yayında. Onu dinleyicilerimize de söyleyelim. İzleyebilirler internet üzerinden. Disobedience, itaatsizlik, fosil yakıtlara karşı Küresel Direnişin Yükselişi belgeseli Türkçe altyazılı online olarak yayınlandı. Yönetmenliği Kelly Nix yapıyor. Ve sanayi yatırımlarına nefes alamayacak hale gelen, işte az önce sizin de belirttiniz, Ali Ağa da burada. Türkiye'den Ali Ağa yer alıyor. 90'da orada yapılmak istenen termik santrale karşı İzmirlilerin 50 kilometrelik insan zinciri görüntüleri ve bahsettiğim az önce belediye başkanlarıyla da mülakatlar var. Bunu da buradan söyleyelim dinleyicilerimize. Gerçekten ya Ali Ağa'nın neden bu etkinlik için seçildiği de o filmde de gerçekten sembolik önemi, aynı zamanda çevresel etki nedeniyle de önemi daha iyi ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bu Kara Atlas belgeseli de biliyorsunuz Umut Vedat tarafından yayınlandı. İlk galasını burada Foça'da yaptık. Ali Ağa'da Karşıyaka'da gösterimleri oldu. Ayrıca Bergama, Dikili ve Çandarlı'da önümüzdeki hafta tekrar gösterimlere sunacağız. Ayrıca Umut Vedat'tan sırf Ali Ağa için bir belgesel sözü de aldık. Çünkü bundan sonra artık bu gündemi buradaki çekimlerle, söylemlerle belirlemek istiyoruz. Yani artık biz burada yaşamak istiyoruz. Değil mi? Evet. Bu ciddi endüstri tesislerinin altında hem şu anda yaşayanların hem de gelecek nesillerin temiz bir ortamda yaşaması için elimizden ne gelirse tüm demokratik haklarımızı kullanarak mücadelemize devam edeceğiz. Biz aslında tabii vakit çok kısıtlı, türlü davaları da takip ediyoruz bu bölgede açılmış olan. Fakat halk olarak, yani bir toplumsal tepki olmadan açılmış olan hukuki davalar da bir yere kadar bizi götürebiliyor. Evet, dolayısıyla burada İzmir'in bu sorunu içselleştirip ayağa kalkması gerekiyor. Ama şu var, yani 28 sene evvel bunu başarmış böyle bir gelenekten gelen bir kentin bugün aslında biraz duyarsız gibi görünmesi, üzerinde düşünülmesi gereken önemli unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bunu aşmak için ne yapılıyor, ne yapılması gerekiyorsa el birliğiyle bunun üstüne gireceğiz. Evet, aslında bu yaşam alanlarımızı savunma ve yaşamak istiyoruz çağrısı şu anda iklim değişikliğiyle karşı karşıya olan tüm dünyanın çağrısıdır. O nedenle tabii ki Ali Ağa'nın bu eylemselliği aynı zamanda işte Nijerya'daki belli projelere karşı, Kanada'daki, Amerika'daki projelere karşı eylemsellikle de bütünleşerek büyüyecektir diye umuyorum ben. Peki programın sonuna geldik neredeyse. En son söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir çağrınız var mı ya da? Vallahi aslında şöyle, ben bu konuda çok dolu bir insanım. Yani böyle kısıtlı vakitlerle Ala'yı anlat. Size ayrı Ala programı yaparız, ben söz vereyim. Tamam. Gerçekten yani burada çok ciddi bir kirlilik altında eziliyoruz. Dolayısıyla biz aslında Ali Ağa'da bu 13 ülkeden birisi olmamız özelliğiyle bir mesaj vermek istiyoruz. Umarım bu mesajımız gerekli yerlere ulaşacak ve biz bu bölgede artık bundan böyle hiçbir tesisin yapılmamasını sağlayacağız. Bununla ilgili aslında başka girişimlerimiz de oldu. Mesela Change.org'da bir imza kampanyası yaptığımızda uluslararası finans kuruluşlarının bu bölgede yapılacak olan petrokokri termik santrallere karşı finansman sağlamasının önüne geçtik. Ama arka taraftan dolanıp başka taraftan finansman sağladılar. Dolayısıyla yani burada mücadele alanı çok geniş. Öyle. Ben mesela bakın daha kimi antik kentinden bahsedemedim. Cüruflar vardı. Bakın onu da konuşamadık. Cüruflar da önemli. Çayırlarından bahsedemedim. Yani çok parametreli, çok değişik bir konu. Burada biliyorsunuz Foça Türkiye'nin 15 özel çevre koruma bölgesinden bir tanesi. Burada fok üreme alanları var ve biz burada bu ağır sanayi tehdidini konuşuyoruz. Bir de mesela taş ocakları var, bazalt ocakları. Bakın daha onlara hiç sıra bile gelmedi. Ülkenin çoğu yerinde bir ocak açıldığı zaman halkın tepkisini hep beraber izliyoruz. Yani burada yaşayan insanlar neye tepki vereceğini şaşırmış durumdalar. Dolayısıyla biz Ali Ağa'nın ve Türkiye'deki bu fosil yakıt karşıtı inisiyatifin sesini eğer 15 Mayıs'ta duyurabilirsek bunun üstüne çok şey inşa edebileceğimizi düşünüyoruz. Ve tüm yaşam savunucuları 15 Mayıs'ta etkinliğimize bekliyoruz. Ben size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir program ayırıp bizim sesimiz olduğunuz için. Umarım daha güzel günlerde daha güzel programlar yapabiliriz. Ama bir gün bir Aliya programı yapalım. Sözümüzdür. Olun, tamam. Sayarken yoruluyorum. İrli ufaklı 3000 tane işletme var. Hadi bunun büyük kısmı belki ticarethane falan diyebiliriz ama 150-200 tanesi çok ciddi şekilde havayı, toprağı, suyu etkileyebilecek derecede endüstri tesisleri. Ya. Bakın gürültü kirliliğine daha sıra dahi gelmez. Yani konumuz çok derin. Çok öyle, öyle gerçekten. Evet. Karmaşık, çok derin. Hepsi birbirini kesen sorunlar. Evet. Ben söz veriyorum. Ben kentin tozu bir Ali Ağa programı yapalım ayrıca. Hakikaten. Bugün breakthrough'ydi konumuz. Ben şunu sizden rica edeyim. Estağfurullah. Biz, bölgeyle ilgili bazı şeyleri telaffuz ediyoruz ama bu bölgeyi gelip görmeden anlamak mümkün doğrudur, değil. Doğrudur. Yani tabii, bu tabii. Özellikle sizden ricam, sizleri buraya alalım, misafir edelim, gezdirelim. Emin olun söylediklerimizin ne kadar az ve hafif kaldığını gözlerinizle göreceksiniz. Foça ormanlarına dökülen 40-50 milyon ton cürufu gördüğünüzde eğer gözünüzden bir damla yaş gelmezse biz bütün davalardan vazgeçeceğimizi şimdiden ilan edebiliriz. Çünkü çok ciddi şekilde etkileyici görüntüler var burada. Biz bu çağrıyı tüm basına, medya kuruluşlarına da yapalım buradan o zaman. Ali Ağa'yı ziyaretine diyelim. Evet, gidip görsünler. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Break Free etkinliklerine başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de Fosil Yakıt Karşıtı inisiyatif olarak tüm program ekibine sizin şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. İyi günler, iyi günler. Evet, sevgili dinleyiciler, Break Free etkinlikleri kapsamında Ali Ağa'yı ve orada sembolik olarak oranın sembolik önemi nedeniyle Ali Ağa'da yapılacak olan Break Free etkinliklerini bugün konuştuk. Break Free, yani fosil yakıtlardan kurtul etkinlikleri dünyanın her yerinde olacak. 4-15 Mayıs tarihlerinde 15 Mayıs'ta Ali Ağa'da konuğumuz Foça Çevre Platformu'ndan ve ayrıca Fosil Yakıtlara Karşı inisiyatiften Bahadır Doğu Türk'tü. Bir programın daha sonuna geldik. KOS'un çağrısıyla bitirelim. KOS'un Ali Ağa'ya çağrısı var, Kuzey Ormanları savunmasının. Çığırından çıkmış bu çağda tüm Marmara'nın can damarı Kuzey Ormanları mega projelerle talan edilirken, kentlerden kırlara, nehirlerden dağlara, memleketin dört bir yanı şantiyeye dönmüşken, biliyoruz ki tüm bu yaşam düşmanı projelerin karlı bir şekilde yürürlüğe girebilmesi için ülke ekonomisiyle beraber enerji üretiminin de büyümesi gerekmektedir. Bizlere söylenen refah için daha çok büyümeliyiz, daha çok enerjiye ihtiyacımız var masallarına inan. Bu ihtiyacı tanımıyoruz. İklim krizini derinleştiren fosil yakıtlara ve yaşam alanlarını yok eden tüm enerji projelerine hayır demek için 15 Mayıs'ta yaşamın yanında saf tutanlarla Ali Ağa'da olacağız diyorlar. Sen de gel, mücadeleye omuz ver diyorlar. Evet, yaşam için 15 Mayıs'ta Kuzey Ormanları Savunması Ali Ağa'ya gidiyor. Gitmek isteyenler kuzeyormanları@gmail.com e-mail atabilirler. 9 Mayıs pazartesiye kadar otobüste yerlerini ayırtabilirler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Fosil yakıtlardan kurtul, iklim değişikliğine karşı dünyayı kurtar, Break Free etkinliklerini konuştuk. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz.